أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hamadati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan bizim Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Hazretleri kelamı kadiminde İsra suresinde bir ayette biz müminlere şöyle buyuruyor. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı ancak insanlar için bir fitne kıldık. Mevla Teala Hazretleri bu ayeti kerimede bir fitneden bahsediyor. Fitnenin iki anlamı vardır. Bir, kargaşa, huzursuzluk, problem, sorun. İki, sınav, imtihan. Bu ayet-i kerimedeki fitne nedir? Sınavdır, imtihandır. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ederken bu ayet-i kerimede senin başına vermiş olduğumuz bu anormal olayı, bu temaşayı, bu gösteriyi, bu bahsettiğimiz ayetlerin görüntüsünü, bu meseleyi bütün insanlar için bir fitne kıldık, bir imtihan sebebi kıldık. Resulullah Aleyhisselam bu kıymetli gecede başından bir olay geçti. Neydi bu? O zamanın teknolojisiyle yapılması mümkün olmayan bir şey. Bir aylık bir mesafe olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş. Bir anda gidiş. Ve bu olay orada kalmıyor. Bu mucize orada kalmıyor. Mescid-i Aksa'dan semaya yükseliş. Yedi kat semaya yükseliş. Sidretül Müntuha'da onun yanında cenneti ve cehennemi görme. Allah ile konuşma, Allah ile görüşme. Bu gecenin adı nedir? Miraç'tır, Miraç. Miraç Arapça'da merdiven demektir. Yükseliş demektir. Yücelmek, yükselmek anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam'ı Hak Teala Hazretleri başından geçen ciddi sıkıntılardan sonra ferahlatmak istedi. Neydi o ciddi sıkıntılar? Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam bir hüzün yılı yaşadı, hüzün yılı. Bu olay olmadan önceki sene Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı Hatice anamız vefat etti. Efendimiz Aleyhisselam'ın 11 tane hanımı vardı. En çok hangisini severdi? En çok Hatice anamızı severdi. Ayşe anamız diyor ki, Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Dikkat buyurun, Ayşe anamız Hazreti Hatice'yi görmedi. Ama Resulullah Aleyhisselam'la muhabbet yaparken ne zaman anamızın bahsi geçse, Ayşe anamız kıskanırdı. İmrenirdi ona. Ne var bu kadında derdi. Ne var? Ya Ayşe, kimse bana iman etmeden Hatice bana iman etti. Yeryüzünde İslam'ı ilk kabul eden insan bir kadındır. Yeryüzünde İslam'ın ilk şehidi bir kadındır. Ammar'ın anası Sümeyye anamız. Allah Teala cennette sofrasına oturmayı nasip etsin inşallah. Peygamberimize ilk iman eden insan kimdi? Bu kadınları hafife alanlar, kadınları aşağılayanlar, kadınlar cahil diyenler. Resulullah Aleyhisselam'a ilk iman eden kimdi? Bir kadındı. Ayşe anamız hemen üstünü örttü, o titreyen peygamberin üstünü örttü. Ey Ayşe, Allah benimle konuş dedi. Bana bir melek geldi, Cebrail geldi ve bana vahiy bildirdi dedi. Hatice anamız Efendimiz Aleyhisselam'ın üstünü örttükten sonra dedi ki ben sana iman ettim. Ben sana inandım. Neden? Çünkü sen bugüne kadar hiç yalan söylemedin. Hiçbir mucize görmeden inandı Hatice anamız. Bakın Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaki sahabilerden birçoğu mucizelerden sonra inanmıştır. Allah her peygambere mucize verdiğini bu kitapta anlatıyor. Bütün peygamberlere mucize vermiştir. Bugün anlatacağımız İsra ve Miraç olayı da mucizelerden bir tanesidir. Ancak Hatice anamız mucize görmedi. Görmeden bir tek söz ile, bir tek söz ile Allah bana vahiy indirdi. Kur'an ayetlerini indirdi. Cebrail, meleklerin peygamberinin lideri Cebrail benimle konuştu. Ve bana şu ayeti kerimeleri indirdi. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. Halakal insâne min alak. O ki insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Bu ayeti kerimeleri Allah bana verdi deyince Hatice anamız tereddütsüz, şüphesiz iman etti. Şimdi Allah Teala Hazretleri o hanımı, o annemizi, Resulullah Aleyhisselam'ın en sevdiği kadını aldı. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın ciğerinden bir parçayı almak gibi bir sınav idi. Allah bütün müminleri bazı şeylerle sınav eder. Bazı müminleri kağıt üzerinde terk etme ihtimali düşük olduğu insanlarla sınav eder. Mesela bir babanın oğlunu kaybetmesi kağıt üzerinde anormaldir. Normal olan babanın önce ölmesidir. Yaş olarak babanın yaşı çok daha büyük, oğul genç. Ama Allah Teala bazen babaların çok küçük çocuklarını, çok sağlıklı çocuklarını bir anda alıverir. Bu o baba için çok ağır, çok büyük bir imtihandır. Bu bir fitnedir, bu bir sınavdır. Peki hiç kimsenin, yaratılmış hiçbir kulun Allah'a şunu söyleme hakkı var mı? Ya Rabbi neden bunu yaptın? Bu kadar zalim insan vardı. Neden bunu yaptın? Neden bu çocuğu aldın? Demeye hakkı var mı? Hiçbir kulun Allah'a akıl vermeye hakkı var mı? Bunu söyleyen bir adam Allah'a akıl veriyor demektir. Neden bu çocuğu aldın da öbürsünü almadın? Allah sana mı soracak? Allah kuluna sormaz. Hiçbir sultan kuluna sormaz yapacağı şeyi. Sultan, hükümdar, padişah bir şeyi yapmaya karar verdiği zaman o karar ona aittir. Yapar, bitirir. Bir sultan bile böyle yapıyorken sultanlar sultanı Hak Teala sana bana mı soracak? Dolayısıyla Allah Teala can parçası Hatice anamızı aldı. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'ın 6 çocuğunu aldı. Peygamberimiz kendi elleriyle 6 tane çocuğunu toprağa gömmüştür. Sınavların, imtihanların en ağırı ona geldi. Sonra ne oldu? Savunucusu, Mekke'de o müşriklerden Resulullah Aleyhisselam'a karşı kalkan olan, onu savunan Ebu Talip. Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası. Onu aldı. Kendisi iman etmemişti. Ama buna rağmen Efendimiz Aleyhisselam'a çok büyük katkılar sağladı. Çok büyük destek oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam en sıkıştığı dönemlerde Ebu Talib'e sığındı. Onun koruması altına girdi, onun şemsiyesi altına girdi. Tebliğini bu şekilde yaptı. Ebu Talib ölünceye kadar Resulullah Aleyhisselam fiziki olarak hiçbir temasta bulunulmadı. Kimse ona işkence yapamadı, kimse onu aşağılayamadı, hakaret edemedi. Sadece yalanladılar. O sahtekardır, o düzenbazdır, o sihirbazdır dediler. Ama fiziki olarak hiçbir müdahalede bulunamadılar. Çünkü Ebu Talib hayatta. Ebu Talip de Mekke'de sözü geçen bir adam. Şimdi Allah Teala o yıl içinde, hüzün yılı içinde ne yaptı? Hatice anamızı aldı. Bir, Ebu Talip'i aldı. İki, sonra ne oldu? Efendimiz Aleyhisselam Taif'e gitti. Burada beni kimse dinlemiyor. 30-40 tane etrafımda insan var. Bana kimse iman etmiyor. Akrabayı talukatımdaki herkes beni terk etti. Bari gideyim Taif'e. Belki orada birileri vardır. Hatice'nin akrabaları vardır. Onlar beni dinlerler belki. Belki sahip çıkarlar. İslam dinine, davaya sahip çıkarlar. Ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselam Taif'e gittiğinde Taif'in zenginleri çocuklara paralar dağıttılar. Paralar verdiler ki sahte peygamber buraya gelince onu taşlayın. Üzerinden kan dökülsün. Ki bu sahte davasından vazgeçsin. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayatımda en üzüldüğüm gün iki gündür. Birincisi Taif'te beni taşıdıkları gün. Ben bu adamlara hiçbir kötülük yapmadım. İslam'ı götürmeye gittim. Tek bir ilahın olduğunu söylemeye gittim. Onlar ilahımız çoktur dedi. Tek olamaz dedi. Kabul etmediler beni. Yalanladılar ve taş attılar. Bu hayatımdaki en üzüldüğüm gündür. İkinci günde zamandı. Uhud Savaşı'nda şehitlerin efendisi Hamza Efendimiz. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Hamza'yı o halde gördüm ya. O her tarafı parçalanmış, ciğeri parçalanmış. Kulakları kesilmiş, burnu kesilmiş. O gördüm ya. Hayatımdaki en üzüldüğüm ikinci günde bugündür. Şimdi Allah Teala bu Miraç denilen mucizeyi, bu anormal olayı, bu Kur'an'da zikrettiği ayetlerini göstermeyi neden Efendimiz Aleyhisselam'a veriyor? Neden sonra veriyor? Bu sınavlardan, bu imtihanlardan sonra veriyor. Kardeşler, hepimizin başında bu dünyada bazı sınavlar geldi ve bu bitmeyecek. Ya hocam ben de atlattım, birçok sınav atlattım, bitti artık. Yok, bu yanlış bir düşünce. Çünkü bu kitap diyor ki, onların sınavlarının biri biter, diğeri başlar. Dünyada ne kadar insan varsa biz onları devamlı surette deneriz. Devamlı surette. Ondan öncekileri fitneden geçirdiğimiz gibi onları da fitneden geçireceğiz. Başka bir ayettir. Onlardan öncekiler kim? Bizden önce bir sürü kavim geldi. Binlerce kavim geldi. Allah hepsine peygamberler gönderdi. Bu kavimlerdeki insanların tamamını imtihana geçirdik diyor Allah Teala. Hepsini fitneden geçirdik diyor. Şimdi onlara olan sınav bize olmayacak mı? Bugüne kadar çok sınav geçirdik. Ama bu bitmeyecek. Hayatımızın sonuna kadar, son nefesimize kadar Allah Teala bize bir rahatlık verecek. Rahatlıklar daha çoktur. Bir darlık verecek. Sıkıntı, sınav, fitne. Darlıklar azdır. Tıpkı güneşin çok olması, yağmurun az olması gibidir. Dünyamızda kar çok az yağar, yağmur az yağar. Çoğunlukla güneştir. Kuru havadır. Hayatımız da böyledir. Çoğunlukla rahat yaşarız ama arada bazen Allah Teala bizi çok darlandırır. Çok sıkıştırır. Bu olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Sizden öncekileri de imtihan ettiğimiz gibi sizleri de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayeti bunun bir delilidir. Allah diyor ki imtihan edeceğiz. Cennet ucuz değil kardeşler. Allah böyle söylüyor. Şu halde Allah'ın peygamberinden ölçü alalım. Allah Teala Hazretleri peygamberine en ağır imtihanları verdi mi? Verdi. Aranızda hiç namaz kılarken sırtına deve pisliği, deve işkembesi konulan bir adam var mı? Bakın sizin benim bir rütbemiz yok. Esnafız, hocayız, talebeyiz, çalışanız, memuruz. Hiçbir rütbemiz yok. Ama hiçbirimiz namaz kılarken sırtına pislik bırakılmadı. Aşağılanmadık, yalanlanmadık. Allah Teala Hazretleri bu dünyada öyle bir sınav verdi ki peygamberine, bizim peygamberimiz namaz kılıyorken Ebu Talib'in vefatından sonra Ebu Cehil ve avanesi bizim peygamberimizin sırtına, başının üstüne, ensesine ne koydular? Deve işkembesi koydular. Pislik, deve pisliği koydular. Resulullah Aleyhisselam ne yaptı? Beddua etti mi? Beddua etmedi. Allah'ın peygamberi sabretti. Bu dedi benim Rabbimin sınavıdır dedi. Bütün bu sınavlardan, bütün bu fitnelerden sonra Allah Teala ne yaptı? Peygamberimi rahatlatayım dedi. Peygamberimi rahatlatayım. O İsra gecesinde Mevla Teala Hazretleri yani bu Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'ı Kabe-i Muazzama'nın yanında uykuya dalmışken aldı, Burak denilen bir hayvana, cennet hayvanına bindirdi. Bu hayvan Allah izin verirse, bize lütfederse, oraya gidersek, o cennete gidebilirsek hepimize vereceği bir binek hayvanıdır. Cennette uzun mesafeleri nasıl kat edeceğiz biz? Cennet o kadar büyük bir alan ki 10 dünya büyüklüğünde en küçük, en pasif, en az cennet sahibi olan insanın toprak bütünlüğüne kadar 10 dünya büyüklüğünde hadislerle sabittir. Şimdi bu mesafeler nasıl kat edilecek? Işınlanma lazım ya da çok hızlı uçaklar lazım. Allah Teala bunlardan çok daha önemli iki nimet veriyor. Bir nimet nedir? Burak'tır. Burak denilen hayvanın özelliği nedir? Baktığı mesele, baktığı yer ne kadar? 3 kilometre mi? 3 kilometreye adım atabiliyor. Uzun mesafeleri o Burak denilen hayvanla bu kadar kısa şekilde gidebileceğiz. İkinci nimet nedir? Uçabilme nimeti. Bu dünyada Allah Teala kuşlara verdi bu nimet. Bakın konuşamıyorlar. İlimleri yok. Bir kuşa desen ki bir çanta yap, yapamaz. Bir kuşa desen ki yumurta yap, yapamaz. Biz yaparız. Çantayı biz yaparız. Allah bize ilim vermiş. İnsan akli olarak kuştan üstündür ama kuş uçar, insan uçamaz. Allah Teala tabiatımıza bunu vermemiş burada. Ama bütün insanlar uçmayı ister. Hafta sonu birkaç kardeşimle şeyhimi ziyarete gittim, Sivas'a. Çok feyizli, bereketli bir gezi oldu. Rabbime hamdolsun. Bütün kardeşlerimin selamını söyledim şeyhimin kabrinde. Fakat oraya giderken nasıl gittik? Uçakla gittik. Yükselişte bile bir keyif var. Uçakla giderken yükselişte bile bir keyif var. İnsan uçmayı ve yükselmeyi seviyor. Ama Allah bizi o uçakta sınav etti. Tam şarapçıları arkamıza koydu. Allah yolunda seyahate gidiyoruz. Müminin Allah yolunda yaptığı seyahat cihattır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu bir cihat seyahati. Ama oraya giderken Allah Teala tam arka koltuğumuza 10 tane şarapçıyı denk getirdi. Şarapçılar boyuna bira açıyor, içki açıyor. Boyuna. Bizim derviş kardeşler boşuna çeviriyor, zikir tesbihi çekiyor, öbürsü fesübhanallah diyor, ya sabır çekiyor. Rabbime hamdolsun dervişler biraz kuvvetliydi, kavga çıkartmadılar. Ama bizim köfteci Mehmet abi olsaydı kesin döverdi iki tanesini. Kesin döverdi. Onun dervişliği biraz zayıftır. Ya Allah, bismillah der dalardı. Şimdi kardeşler, uçmak çok keyif verici bir şey. Ama bu dünyada aletsiz olarak bize nasip değil. Aletsiz olarak uçamazsın. Cennete gidersek Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Uçmak istediğimiz anda uçacağız. Allah Teala Hazretleri dünyada Efendimiz Aleyhisselam'a bu nimeti vermiştir. Nasıl verdi? Burak'ın sırtında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselam'ı götürdü. İsra suresinin ilk ayetine dönelim. Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Bu ayet İsra suresinin ilk ayetidir. Bu ayet neyi anlatıyor? Miraç denilen bu gece iki kısımdır. Birinci kısım Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'dan, Kabe'nin yanından Mescid-i Aksa'ya gittiği, hani şu anda Kudüs var ya Kudüs, o Yahudilerin Müslümanları kesip öldürdüğü yer, İslam düşmanı Yahudilerin galip olduğu yer Kudüs, şu anda gariptir. Selahaddin Eyyubi orayı aldı, fethetti, Allah ondan razı olsun ama Müslümanlar sahip çıkamadı. Müslümanlar şu anda orada tutsak vaziyette, açık havalı bir hapishane vaziyetinde. Mirasa sahip çıkamadık. İnşallah Osmanlı geri gelince tekrar mirasımıza sahip çıkacağız. Allah o günleri bize göstersin. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam bir aylık bir mesafeyi o Burak denilen hayvanla bu ayet-i kerimede sabit olduğu üzere Mescid-i Aksa'ya gitti. Bir anda. Şimdi herhangi bir Müslüman şunu dese, ya hocam uçak yok, hızlı tren yok, ışınlanmak yok, uzay filmlerindeki o fantezi sahneleri yok. Bir anda bir insan buradan oraya gidemez dese ne olur? Bu kitaptaki bir tek ayeti inkar etmiş olur. İsra suresinin ilk ayeti. Kardeşler, Ehl-i Sünnet akaidinden bahsediyorum. Bir Müslüman bu kitaptaki bir tek ayeti inkar ettiği zaman ne oluyor? Bu kitabın tamamını inkar etmiş oluyor. Hiçbir farkı yoktur. Ha bir ayet, ha tamam. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a Allah büyük mucizeler vermiştir. Ama İsra, yani bir aylık mesafeyi bir anda gitmek diye bir mucizesi yoktur. Dedim mi? İstediğin kadar profesör ol, 4 tane üniversitede dekanlık yapmış ol, sen kafirsin. Dinden çıktın. Şu anda ülkemizde Ehl-i Sünnet akidesini bilmeyen, Allah'ın kitabını bilmeyen, peygamberin Miraç'la alakalı, İsra'yla alakalı hadislerini bilmeyen bir sürü adam var. Kendilerine hoca diyorlar. Ve bu adamlar peynir ekmek gibi İsra'yı inkar ediyor, Miraç'ı inkar ediyor. Ehl-i Sünnet akidesinde, akaid kitaplarımızda İsra'yı inkar edene direkt kafir denir. Ancak Miraç'ı inkar edene kafir denmez. Ne denir? Zındık, sapık, akaid dışı, sapmış adam denir. Neden? Çünkü İsra ile alakalı açık ayet var, Miraç ile alakalı açık ayetler yok. İşari ayetler var. Necm suresini okuyan Müslümanlar bu işari ayetleri görürler. Ancak Miraç denilen olayı Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde öyle bir anlatmış ki büyük kalabalıklar bu olayı işitmiş, duymuş. 3 kişi oradan, 8 kişi oradan, 5 kişi buradan, Ömer, Osman oradan, Ebu Bekir, Ali buradan, Abdullah İbni Mesud, İbni Abbas oradan aynı meseleyi anlatıyor. Buna hadis ilmine ne deniyor? Mütevatir hadis. Mütevatir hadis. Ne demek? Üzerinde yalan söyleme ihtimali olmayan kalabalıkların rivayet ettiği hadis. Bu hadisi inkar ettiği zaman bir adam ne oluyor? Yine alimlerimizin bir kısmının deyimiyle dinden çıkıyor. Şu halde etrafınızda kim varsa şu andaki ülkemizdeki sapıklar türlü türlü. Bazıları diyor ki ben İsra'yı kabul ediyorum, Miracı kabul etmiyorum. Yükselme olamaz. Bir anda Allah götürebilir ama yükselme olamaz. Bazısı diyor ki ben hem bir anda gitmeyi kabul etmiyorum hem yükselmeyi kabul etmiyorum. Sapıklar türlü türlü. Siz ne diyeceksiniz? Hayır. İkisi de vardır. Allah Teala hem bir anda Kabe'den Mesne Aksa'ya Efendimiz'i götürmüştür hem de bir anda 7 kat semaya çıkartmıştır. Ondan sonra da geri dönmüştür, göndermiştir. Ehli sünnete, ehli sünnet akidesine tabi olan bir Müslümanın, yani İslam'ı 1400 yıllık ana caddede yaşayan bir Müslümanın görüşü budur. Akidesi budur, inanışı budur. Bundan başka inanışlar 72 sapık fırkaya girer kardeşler. Kim buraya girerse ateşe girmeden cenneti göremez. Allah bizi korusun. Amin. Şimdi Allah Teala okuduğum İsra suresi ayetinde diyor ki, kulumuz Muhammed'e ayetlerimizden bir kısmını göstermek için. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizden bir kısmını göstermek için Mescid-i Haram'dan aldık, Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bunu yapan Allah'ın şanı ne mübarektir, ne yücedir. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek nedir? Nedir hocam bu ayetlerimizden bir kısmını göstermek? Kardeşler, bu kitapta Allah Teala Hazretleri cennetten bahsediyor mu? Onlarca ayet var. Hep bize teşvik ediyor. Siz bana verdiğiniz sözde durun, ben size cenneti ücret olarak öneriyorum, müjdeliyorum. Sözünüzde durun. Ezelde bana verdiğiniz sözde durun, ben size cenneti müjdeliyorum. Yüzlerce ayet var. Bu kitapta cehennem anlatılıyor mu? Bunlar da korkutucu ayetlerdir. Anlatılıyor. Peki gören var mı aranızda? Yok. Ama Allah Teala Hazretleri murad etti ki ben peygamberime bu kadar sıkıntı verdim. Bu kadar sınav verdim, fitne verdim, imtihan verdim. Şimdi ona biraz mükafat vereyim. Bu Kur'an'da bahsettiğim ayetleri ona göstereyim. Buna temaşa denir. Ayetlerinden bir kısmını göstermek denir. Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktığı zaman cenneti de görmüştür, cehennemi de görmüştür. Ve peşinden görülebilecek en güzel şeyi görmüştür. Kimi? Rabbini görmüştür. Abdullah İbni Abbas, ilmin liderlerinden, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcaoğlu. Mübarek diyor ki, Allah Teala bu dünyada iki insana hiç kimseye nasip etmediği iki şey vermiştir. Musa Nebi ile iki defa aracısız konuşmuştur. Muhammed Aleyhisselam'la iki defa aracısız görüşmüştür. Abdullah İbni Abbas'a, Allah ondan razı olsun, gidip sorunca sahabe-i kiram, Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizle görüştü mü, Rabbimizi gördü mü? Abdullah İbni Abbas bu fetvayı veriyor. Musa Nebi aracısız Allah ile iki defa konuştu, bizim peygamberimiz de aracısız Allah ile iki defa gördü. Ebu Zer-i Gıfari, sahabenin önde gelenlerinden, sözü Ebu Zer'den daha doğru olan kimse dünyaya gelmemiştir buyurduğu Ebu Zer, Efendimiz Aleyhisselam. Buyurdu ki Miraç'tan sonra, ey Allah'ın Resulü, sen Rabbimizle görüştün mü? Rabbimizi gördün mü? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ımızı gördüm. Ey Allah'ın Resulü nasıl gördün? Onu bir nur olarak gördüm. Tabir bu. Tabir bu. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurmuyor mu? O yerlerin ve göklerin nurudur. Kendisi hakkında Allah Teala nur diye hitap ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Allah'ı nasıl gördüğünü söylüyor. Nur olarak gördüm. Bir açıklama, bir şekillendirme yapıyor mu? Yapmıyor. Allah'a şekil vermek sapıkların işidir. Allah'ı yaratıklarına benzetmek mezhepsizlerin işidir. Ehl-i sünnet Müslümanları Resulullah'ın yaptığı gibi yapar. Gördü mü? Gördü. Bitti. İnandık, iman ettik. Dünyada Müslümanlar, insanlar ikiye ayrılır. Dünyada insanlar ikiye ayrılır. Bir, semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik. Bunlar inanmış olanlardır. Allah bizleri bunlardan ayırmasın. Amin. İki, semi'na ve asayna. işittik ve isyan ettik. Bunlar kim? Resulullah Aleyhisselam'ı dinleyenler ve işittik ama isyan ediyoruz diyen Yahudiler. Allah bunları bizden uzak etsin. Amin. Bütün insanlar iki türlüdür. Hiç kendinizi boşuna paralamayın. İnsanları devamlı olarak namaza davet ediyorsunuz. Devamlı olarak sohbete davet ediyorsunuz. Devamlı olarak bu gibi ilim meclislerine davet ediyorsunuz. Ve bazen üzülüyorsunuz. Ya ben bu kadar uğraşıyorum bu adamla, ben bu adamı seviyorum, kurtulmasını istiyorum diyorsunuz. Üzülüyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz. Kardeşler, hiç üzülmeyin. Elbette vicdanımız vardır. Kalbimizde bir üzüntü olacaktır ama kendinizi parçalamayın, heder etmeyin. Bize düşen tek şey davettir. İslam'a davettir. Biz daveti yapacağız, Allah dilerse onun kalbini çevirir. Dilemezse, onu dünyadaki bütün insanlar gelse, Muhammed Aleyhisselam'a Allah ruhunu iade etse, yüzlerce mucize gösterse, inanmaz. İnanmaz. İşte Miraç mucizesi, işte Kanar mucizesi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında Müslümanlar ve müşrikler Kamer mucizesini gördü. Ayı bir işaretle ikiye bölme mucizesi. Müslümanlardan bir kısmı kafirlerin safına geçti. Ben böyle bir sihir görmedim dediler. Resulullah'ı terk ettiler. Bakın bu fitnedir. Bu sınavdır. Mucize isteyen kardeşim. Bu sınavdır. Kaldıramazsın o mucizeyi, kafir olursun. Resulullah'ın yanında mucize istedi müşrikler. Bu mucizeyi gördüler. Ayın ikiye bölünmesi mucizesini gördüler ve dediler ki bundan büyük bir sihir olmaz. Resulullah Aleyhisselam'ı terk ettiler. Ancak müşriklerin bazıları dedi ki bu sihir olamaz. Sihir bulunduğumuz ortam için geçerlidir. Buna göz yanılgısı denir. Bu aya işaret yaptı. Bu sihir değil. Bu Allah'ın seçtiği kişidir. Dediler ve iman ettiler. Günümüzde bu ülkemizde de insanlar iki türlüdür. Bir, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mucizelere sahip olduğuna inananlar, ayetleri ve hadisleri inkar etmeyenler. İki, ayet ve hadislerin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler. Yani mucizeleri inkar edenler. Bunlar sapmışlardır. Bunlar yoldan çıkmışlardır. Allah Teala bunların kalplerini çevirsin. Amin. Amin. Şimdi, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Sana gösterdiğimiz o temaşa var ya, biz sana orada cenneti gösterdik, cehennemi gösterdik ey Habibim. Biz bunu fitne kıldık. İnsanlara biz bunu bir fitne kıldık. Şimdi sen buradan geri döndüğün zaman bu olayı anlatacaksın. Bu olayı anlattığın zaman insanlar ikiye ayrılacaklar. Bir, سَمِعْنَا وَطَعْنَا diyenler, işittik, iman ettik diyenler. İki, işittik ama kabul etmiyoruz diyenler. Bu mantık dışı, fizik kurallarına aykırı diyenler. Bunu bir sınav kıldık, bir imtihan kıldık. Allah Teala bu sınavda, bu imtihanda ayağa kayanlardan etmesin kardeşler. Amin. Şu anda ülkemizde ayağa kayan bir sürü insan var. Bugün 30 tane mesaj aldım. Sadece Miraç'la alakalı. 30 soru. Bu 30 sorudan 15 tanesi annem şöyle dedi. Kardeşim böyle dedi. Abim bir yere sohbete gidiyor. Peygamberi mucizesi yokmuş. Miraç yalanmış. 1400 yıldır bu var. Abisi bir yere sohbete gitmiş. Orada sünnetsiz, mezhepsiz bir hoca demiş ki Miraç yalan. Peygamber yalan söyledi, Allah yalan söyledi demiş. Bu da demiş ki siz yanlış biliyormuşsunuz. Bana mesaj atmış. Sadece Miraç'la alakalı 30 tane soru geldi bugün. Semi'na ve asayna diyor bunlar. Bakın. Hangi saftasınız, iyi bakın kardeşler. Bu adamlara bol bol dua edin bu gece. Bu gece duaların çok makbul olduğu bir gecedir. Allah'ın böyle anormal geceleri vardır. Dualar çok makbul olur, feyiz çok fazla yağar. Rahmet çok fazla akar. Bunları değerlendirmek lazım gelir. Rabbim bu milleti sapmaktan kurtarsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, son yüzyılda tabi bu medreselerin kapatılması, dergahların kapatılması, ilim yuvalarının kaldırılmasıyla beraber, alimlerimizin yok edilmesiyle beraber, lisanımızın değiştirilmesiyle beraber halkımız cahilleşti. Modernizm diye Avrupa'dan ithal yeni bir din getirildi. İslam'ı yeni bir anlayışla anlamamız lazım. Peygamberi yüceltmememiz lazım. Mucizeleri inkar etmemiz lazım dediler ve Efendimiz Aleyhisselam'ı hafife aldılar, sıradanlaştırdılar. Kur'an'da Resulullah Aleyhisselam'ı metheden yüzlerce ayeti, ona uymak zorunda kılan, bizi ona uymak, ona tabi olmak zorunda kılan onlarca ayeti inkar ettiler. Ayetlerin bazısının hükmünü kabul etmeyelim, bazısını kabul edelim. Ayetleri akla uyduralım dediler. Modernizm, reformizm safsatasıyla yeni bir din getirmek istediler. Şu anda ülkenin önündeki en büyük handikaplardan bir tanesi Vehhabilik, Selefilik, bir tanesi Şiilik, bir tanesi de en az bunlar kadar tehlikeli modernizm. Kur'an'ın bir kısmını kabul etme, bir kısmını reddetme mantığı. Bu sapıklar Resulullah Aleyhisselam'a öyle bir kin güttüler ki, öyle bir düşman oldular ki onun hakkında şöyle dediler. O bir postacıydı. Mektubunu bıraktı ve gitti. Kardeşler, bakın. O kadar büyük bir aşağılama ve tahkir var ki, postacı diyor, postacı. Mektubu bıraktı, işi bitti. Şimdi bir postacı geldiği zaman, sana mektubu bıraktığı zaman onu tanır mısın, onunla konuşur musun? Onunla dur kardeşim gel bir yemek yiyelim der misin? Dur sana bir ev alayım, bir araba alayım der misin? Demezsin, postacı bu, vazifesi var. Mektubu bırakır gider. Resulullah Aleyhisselam'ı bir postacıyla eşit seviyeye koydular. Ama kardeşler, aklı başında olan bir insan şunu çok iyi bilir. Bir postacı bir mektubun içinde ne yazdığını bilmez. Bir postacı mektubu yazanı da tanımaz. Var mı mektubu yazanı tanıyan postacı? Şimdi mektubu alıyor postacı, üstünde yazıyor. Recep çok görmüş. Recep çok görmüş. Postacı alıyor bu mektubu. Nereye bakar postacı? İsme bakmaz. O mektubu teslim edeceği yere bakar. Neden isme bakmıyor? Adamı tanımıyor ki. Şimdi peygamberimize yaftaladıkları makama bakın. Postacı diyorlar. Ben de diyorum ki bu nasıl postacı ki? Mektubun içi olan, bu mektup diyorlar buna, Kur'an'a. Bu mektubun içini bilmiyor, Kur'an'ın içini bilmiyor. Bu nasıl postacı ki, bu nasıl bir peygamber ki bu mektubu veren Allah'ı tanımıyor? Bir postacı mektubun içini açıp bakmaz, öyle değil mi? Bir postacı mektubu yazanı da tanımaz. Ama sen peygamberime postacı diyorsun. Bu nasıl peygamber? Mektubun sahibi, kitabın sahibi Allah'ı tanımıyor ve kitabın içinde yazan ayetleri bilmiyor. Allah'ın peygamberi bilmiyor, reformist aklında, Abduh'un, Afgani'nin, Mason Reşit Rıza'nın kurduğu yeni reformist din aklıyla sen biliyorsun. Allah'ın peygamberi bu dini bilmiyor, bu mektubun içindekini bilmiyor, sen biliyorsun. Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir düşmanlıktır? Bu nasıl bir iştir? Bu ümmetin evlatlarını bu reformist tapıklar mezhepsizleştirerek, 1400 yıllık ana caddeden çıkartarak peygamber düşmanı yapmak istiyor. Şu anda sosyal medyada en çok neyi görürsünüz? Kandil diye bir şey yoktur. Bunların hepsi bid'attır. Mucize diye bir şey yoktur. Peygamberin oraya gitmesi, buraya gitmesi diye bir şey yoktur. Bunların tamamı uydurmadır. Bütün tefsir kaynaklarında, bütün hadis kaynaklarında, bütün siyer kaynaklarında bu bilgiler mevcut. Üzerine yalan söyleme ihtimali olmadığını söylediğin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdullah İbni Mesud, yüzlerce sahabi bu bilgileri bize nakletmiş. Aynı sahabiler bu kitabı da bize nakletmiş. Şimdi sen o kadar çelişkili bir adamsın ki bu kitabı bize nakleden sahabilere diyorsun ki bunlar doğru adamlar. Çünkü bu kitap asla yanılmaz. Aynı sahabiler bize aynı hadis-i şerifleri naklediyor ve diyorsun ki hadisler yalan. Bu hadis-i şerifleri bize uzaylılar getirmedi kardeşler. Sahabiler getirdi. Aynı sahabilerin getirdiği Kur'an'a gösterdiğin hürmetin aynısını Resulullah'ın sözlerinde de getireceksin. Aynı hürmeti ona da göstereceksin. Bunu göstermezsen senin işittik ve isyan ettik diyen Yahudi'den ne farkın var? Ne farkın var? Senin Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındayken Müslüman gibi görünen, arkasındayken onu tahkir eden bizim gibi bir adam ya, devesi kayboldu devesini bulamadı diyen münafıklardan ne farkın var? Müslüman, sen ne ayaksın? İşte Müslüman kardeşlerimizin bunları çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi idrak etmesi lazım. Etrafımızdaki insanlara dikkat etmemiz lazım. Bir adam nasıl mezhepsiz olur? Bir adam nasıl ana caddeden ayrılır? Kötü arkadaşla ayrılır. Bozuk arkadaşla ayrılır. Arkadaşlarından bir teki bile mezhepsiz olursa kalbindeki bozulmayı ve arızaları bekle. Kurtulamazsın, kaçamazsın. Neden? Tabiat böyledir çünkü. Allah'ın yarattığı tabii sistem böyledir. Bir deney yapın. 10 tane elma alın. Elmalardan 9 tanesi sağlam olsun, bir tanesi çürük olsun. Ve onları bir sandığa koyun. Bir hafta bekletin. 9 tane sağlam elma bir tane çürük elmayı düzeltemez. Ama o bir tane çürük elma var ya, 9 tane sağlam elmayı çürütür. Yeter ki temas etsin birbirine. Elmalar birbirine dokunsun. Kötü arkadaş da, mezhepsiz arkadaş da, reformist arkadaş da aynen bunun gibidir. Vehhabi arkadaş da, Şii arkadaş da aynen bunun gibidir. Temas ediyor musun? Yakınlaşıyor musun? Konuşuyor musun? O çürük elmadır. Sağlam elmayı bozar. Allah'ın yarattığı kanun böyledir. Dolayısıyla üzüm üzüme baka baka kararır sözü boş söz değildir. Kara arkadaşın yanında durursan sen de Resulullah'ın hadislerini inkar edersin. Kötü arkadaşın yanında durursan sen de şöyle dersin. Kur'an'ın bazı ayetleri kabul edilmeyebilir. Bazı ayet değil, bir tek ayetine bu sözü söylersen kafir olursun. Müslüman. Kimse seni kurtaramaz. Hiçbir şefaatçi sana fayda veremez. Çünkü şefaat Müslümanlar için geçerlidir. Kafire şefaat yoktur. Şu halde etrafımıza dikkat edeceğiz. Akrabai taallukatımıza dikkat edeceğiz. Sapmaları gördüğümüz anda ikaz edeceğiz, uyaracağız. Ve 1400 yıllık ana caddeye ayrılacağız. İyi bilin ki ehli sünnet vel cemaat bir mezhep değildir. İslam'ın ta kendisidir. Ana caddedir. Bütün fırkalar bu ana caddeden ayrıldığı için bozulmuştur. Bütün sapmalar buradan ortaya çıkmıştır. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede Resulullah Aleyhisselam'ı inkar edenlerden bahsediyor. Allah ve Resulünü inkar edenler yok mu? İşte onlar en aşağılık kimselerin içindedir. Bakın, ayette Allah'ı inkar edenler yok mu? Onlar en aşağılık kimselerin içinde de demiyor. Yanına kimi koymuş? Kendi isminin yanına kimi koymuş Mevla Teala? Allah ve Resulünü inkar edenler yok mu? Resulullah Aleyhisselam'ın mucizelerini inkar edenler, faziletlerini inkar edenler, onun elinden yahut hallerinden ortaya çıkan anormal meseleleri inkar edenler, o harikulade halleri inkar edenler, Allah ve Resulünü inkar edenler sınıfına girer. Mevla Teala ayeti kapatıyor, mühürlüyor. Onlar en aşağılık kimselerin içindedir. Kim varsa etrafınızda Resulullah'ın faziletlerini inkar edenler, bunlar aşağılık kimselerdir. Aşağılıklar kurtulamazlar. Aşağılıklar huzur bulamazlar. Aşağılıklar bir tane namazsız adamın namaza başlamasına vesile olamazlar. Bir tane içki içen adamın içkiyi bırakmasına vesile olamazlar. Çünkü tesir yok. Çünkü feyzi yok. Resulullah ile bağı kopmuş. İpsiz. Bağsız. Her mezhepsiz bir ipsizdir. Her ipsiz adamı İslam'a götüreceği yerde şeytana götürür. Ne diyorlar? İmkan dışı. Hadi diyelim ki kabul ettik. Allah'ın peygamberinin Mescid-i Aksa'dan, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişini kabul ettik. Ama yükseliş 7 kat sema mümkün değil. Akla aykırı, izana aykırı diyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlara gidin sorun. İngiltere'nin uzaya uydu attığını kabul ediyorlar. Çin'in Mars'a uydu yolladığını kabul ediyorlar. Böyle bir gücü var diyorlar. Amerika'nın Neptün'e, Jüpiter'e uydu yollamasını kabul ediyorlar. Akılları bunu alıyor. Çünkü kuvvetli ülke hocam diyorlar. Bunlar yapar ya. Bunların tekniği çok gelişmiş. Yapar diyorlar. Tuvalete gitmek zorunda olan kulların yaptığı teknolojik ilerlemelere iman ediyorlar. Ama yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ın bir kulunu yerden semaya çekmesine inanamıyorlar. Akılları almıyor. Allah bunu yapamaz ya diyorlar. İnsanın bir uzay mekiğini yükseğe çıkartmasına, dünyanın semasına çıkartmasına inanıyorlar ama Allah'ın bir insana çıkartabileceğine inanmıyorlar. Burada bir problem yok mu kardeşler? Bu inançta bir problem yok mu? Bu kafa Müslüman kafası değil. Bu kafa Hristiyanlaşmış bir kafa. Bu kafa yoldan çıkmış bir kafa. İnanmıyor, iman etmiyor. Şimdi bu mezhepsizlere, bu reformistlere sorun. Kardeşim meleklere inanıyor musun? Zaten bir adam dese ben meleğe inanmıyorum, kafir gider. Bu kitap meleklerden bahsediyor. Bu reformist diyecek ki, inanıyorum tabii ki, Kur'an meleklerden bahsediyor. Peki, melekler bir anda yerden göğe yedi kat semaya çıkabiliyor mu? Bütün mezhepsizler, istisnasızlar ki çıkar. Peşinden bir soru daha sorun. Kardeş, melek mi üstün, peygamber mi üstün? Ne diyecek? Peygamber üstün. E kardeşim, meleğin çıktığına inanıyorsun da, meleklerin peygamberlerinden bile üstün olan Muhammed Aleyhisselam'ın çıktığına nasıl inanmıyorsun? Şimdi meleklerin peygamberleri vardır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar meleklerin liderleridir, peygamberleridir. İner ve çıkarlar. Bir anda iner ve çıkarlar. Şimdi peygamberlerin rütbece en aşağıda olanı. Bu meleklerden üstün müdür, aşağıda mıdır? Peygamberlerin rütbece en aşağıda olanı bu dört büyük melekten üstündür. Çünkü peygamberlerde nefis vardır, meleklerde nefis yoktur. Peygamberi üstün kılan şey budur. Şu halde meleğin çıktığına inanan bir kul düşünün, Allah Resulü'nün çıktığına inanmıyor. Bu neyin kafası kardeşler? Neyin kafası? Bak bu hafta bir şiir yazdım. Bugün özellikle bu reformistleri gördüm, bu mesajları falan gördüm. Çok üzüldüm. Miraca bir şiir yazdım. Şimdi okuyacağım inşallah. Bir örnek daha vereceğim. Peşinden okuyacağım. Şeytan diye bir varlık var. Şeytan. İsra'yı inkar edenlere gelsin bu örneğimde. O İsra olayını, yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir anda gitme olayını inkar eden Müslümanlar, parantez ünlem, ironi yapıyorum, Müslümanlar. Sorun mu Müslümanlara? Kardeşim, şeytan nasıl bir varlıktı? Yani bir anda dünyanın bir tarafından başka bir tarafına gidebilir mi? Gider. Şeytan Allah'ın dostu mudur, düşmanı mıdır? İkinci soru olarak bunu sorun. O diyecek ki Allah'ın düşmanıdır. Bu kitap diyor ki Allah'ın düşmanıdır. Peki, Allah'ın düşmanı olan şeytan bir anda dünyanın bir yerinden öbür tarafına gidiyor da Allah'ın dostu olan bir peygamber bir anda dünyanın bir yerinden başka bir tarafına nasıl gidemez? Bu nasıl bir iman kardeş? Sen nasıl Müslümansın ya? Bunlar sapmış. Bunlar kopmuş. Bakın Allah'ın peygamberini hafife aldığımız zaman aşağılama, aşağılama, hafife alma, kalp kirleniyor. Kalp kirlendikten sonra ne oluyor? Mühürleniyor. Allah Teala o kalbi mühürlüyor. Bir kalp mühürlendiği zaman ondan sonra ne diyorsun? Muhammed böyle demiş. Bu senin amcanın oğlu mu ya? Muhammed Mustafa diyeceksin. Allah'ın peygamberi diyeceksin. Muhammed Aleyhisselam diyeceksin. Yücelteceksin onu. Amcanın oğlu değil bu senin. Neden oldu bu? Ufak hafife almalardan oldu. Her şey ufaktan başlar. Bütün bozulmalar ufaktan başlar. Hiçbir bozulma bir anda olmaz. Ufak ufak peygamber dedi, sıradan bir insan dedi, mucizesi yok dedi, özelliği yok dedi, hafife aldı. Hafife aldığı zaman ne oldu? Kalpteki muhabbeti, sevgisi gitti. Kalpteki muhabbeti gitti, ne oldu? Belediye başkanına Sayın Ahmet bilmem ne diye hitap etti ama bizim peygamberimize Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sapmalar buradan ortaya çıkıyor. Şu şiiri okuyayım. Miraç. Bir modernist ihanet. Allah'ın Resulüne, küfürler, hakaretler, inancın usulüne. Şu Müslüman gökteki uyduya inanıyor, Allah peygamberini çıkartamaz sanıyor. Asansöre biniyor, yükseliyor kat be kat. Ama iman etmiyor, kalbi çiğ, aklı sakat. İnsanların yaptığı bir uçakla uçuyor, Yaradan'ın gücüne söz gelince kaçıyor. Oysa iman edenler gayba iman etmiştir. Bakara'nın başında bir tek ayet yetmiştir. Dostu Cebrail ile huzuruna yöneldi. Amener Resulü ile ettahiyyatü geldi. Ebu Zer sorduğunda orada olmak isterdim. Buyurdu ki Allah'ı bir nur olarak gördüm. Ne mesafe, ne menzil, dil aciz, başka bir şey. Gözü bir an şaşmadı, yok oldu orada her şey. Kâb-ı Kavseyn hükmünde yay ile tel misali, benliğini kuşattı sahibinin misali. Rahman'dan isteyince bire ondu cevabı, 5 vakit namaz için 50 vakit sevabı. Sevin mümin kardeşim, bu mübarek gecedir. Yükselmek istiyorsan sana Miraç secdedir. Allah Teala bu mübarek geceyi layıkıyla idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam Kudüs'e gitti. Orada ne yaptı? Kudüs'e gitmeden yol üstünde Musa Aleyhisselam'ın makamına uğradı. Orada iki rekat nafile namaz kıldı. Bunları önceki senelerdeki sohbetlerimde çok detaylandırdığım için hızlı bir şekilde geçmem lazım. Sonra İsa Nebi'nin makamına uğradı. Bakın Allah'ın peygamberinin diğer peygamberler olan saygısına. Rabbim hepsinin sofrasına oturmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. İsa Nebi'nin makamına gitti. İki rekat nafile namaz kıldı. Sonra Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'da Allah Teala bütün peygamberlerin ruhaniyetini yanına götürdü. Bütün peygamberlerin ruhaniyeti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında saf oluştu. Efendimiz Aleyhisselam orada bir namaz kıldı da onlara. Ondan sonra ne oldu? O iş orada kalmadı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına iki tane kap getirdi. İki kap. Kaplardan bir tanesinde süt vardı, bir tanesinde şarap vardı. Resulullah Aleyhisselam'ı özgür bıraktı. İkisinden birisine iç buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Bizim Peygamberimiz neyi içti? Süt dolu kabı içti. Cebrail şöyle dedi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Senin ümmetine kıyamete kadar bu helaldir. Bu bereketlidir. Senin ümmetine kıyamete kadar bu haramdır. Bu olaydan sonra şarap bize haram kılınmıştır. Resulullah Aleyhisselam burada anladı ki ümmetime ileride içki, sarhoş edici şeylerin tamamı haram kılınacak. Sonra ne oldu? Allah Teala Hazretleri bir taş ile Efendimiz Aleyhisselam'ı dünya semasına kadar yükseltti. O taş hala Kudüs'tedir. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Cebrail ile beraber birinci kat semaya yükseltildi. İkinci kat sema, üçüncü kat sema, her kat semada bir peygamberin ruhaniyetiyle görüştü. Allah Teala kendisinden önce hizmet etmiş olan, bu İslam dinini dünyaya yaymış olan peygamberlerin ruhaniyetini bizim peygamberimizle görüştü. Ayet-i kerimede diyor ya, لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Şimdi bu ayetlerde Allah Musa'dan bahsediyor, İsa'dan bahsediyor, Harun'dan bahsediyor, Yusuf'tan bahsediyor, İbrahim'den bahsediyor. Ama bu bir kelime. Bu kelimeleri Allah göstermek murad ettiği için Mevla Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ı semaya çekti. Çekerken de bahsettiği, kıymetlendirdiği, yücelttiği bu peygamberleri bizzat bizim peygamberimize gösterdi. Birinci kat semada Adem Nebi ile görüştü. Adem Nebi'nin oturduğunu gördü. Sağ tarafında bazı ruhlar var, sol tarafında bazı ruhlar var. Adem Nebi'nin sağ tarafındaki ruhlar bembeyaz. Oraya bakıyor ve seviniyor, mutlu oluyor. Sol tarafına baktığı zaman da Adem peygamber ağlamaya başlıyor. Resulullah sordu, ey Cibril bu nedir? Cebrail Aleyhisselam dedi ki, bu Adem Nebi'dir, senin atandır, ilk peygamberdir. Sağındaki ruhlar temiz kalmış ruhlardır. Dünyadaki yaşamında ibadetlerle, namazla, tövbeyle, zikirle, ilimle, güzel meclislerle ruhlarını temiz tutmuştur. Bunlar korunmuştur. Korunduğu için Adem çocuklarına, torunlarına bakıyor ve seviniyor. Ama soldakiler ruhlarını temiz tutamamışlardır. Şimdi bu haberlerde görmüyor musunuz? Adam komşusunu öldürüyor, komşusunu kesiyor. Ufak bir maç tartışmasından dolayı, daha bu hafta seyrettim haberlerde. Maç tartışmasından dolayı komşusunu doğramış. Bu adamın ruhu temiz kalabilir mi? Bunun ruhu bozulmuş demektir. Ruhu kirlenmiş demektir. Bu nerede olacak? Adem Nebi'nin sol tarafında, siyah ruh. Adem Nebi soluna baktığı zaman ağlıyor. Şu halde insanlar iki türlüdür. Ruhu beyaz kalanlar, ruhu simsiyah olanlar. Allah Teala bizi kirlendirmesin. Amin. Sonra ikinci kat semaya çıkıyor. İkinci kat semada kimi gördüm diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bunlar hep mütevatir hadislerdir. Sahabenin tamamı bunları bahsetmiştir. Bunları da anlatmıştır. İkinci kat semada İsa'yı gördüm. Teyze çocuğu Yahya'yı gördüm. Allah bize de göstersin. Amin. Onlarla konuşuyor. Allah'ın peygamberleri Efendimiz Aleyhisselam'a latife yapıyorlar. Onu methediyorlar. Üçüncü kat semaya çıkıyor. Üçüncü kat semada kimle görüşüyor? Yusuf Aleyhisselam'la görüşüyor. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, öyle bir güzel gördüm ki Allah'ın peygamberi Yusuf'u, bütün gördüğümüz güzellikler güzelliğinin yarısını ondan almıştır. Acaba nasıl bir peygamber? Nasıl bir güzellik? Eğer cenneti Allah bize lütfederse, İnşallah orada ziyaretine gideceğiz. Bizzat yüzüne bakarak sohbet dinleyeceğiz. İnşallah. Orada soracağız. Allah'ın peygamberi ne oldu? Yani seni kuyuya attıklarında ne oldu? Başından neler geçti? O yolda seni götürürken, kuyuya götürürken kardeşlerin sana ne dedi? Seni nasıl aldattılar? Sonra seni ziyarete geldiklerinde sen onlara ne dedin? Bakın Kur'an bu olaylardan bahsediyor. Resulullah bu olayı anlatıyor ama bilgiler çok kısıtlı. Detay yok. Detayları biz kimden öğreneceğiz? Herkesin cennetle alakalı bazı fantezileri var. Ama benim de çok fantezim var. Nedir o? Allah'ım bize nasip etsin. Ya Rabbi sen nasip et. Amin. Teker teker inşallah olacak. Teker teker bütün peygamberleri ziyaret edeceğim. İnşallah siz de benimle beraber olursunuz. İnşallah. Bütün peygamberleri ziyaret edeceğim Allah'ım bana nasip ederse. Hepsinden ne olduğu dinleyeceğim. Allah'ın peygamberine soracağım. Ne oldu? Ey Yahya ne oldu? Seni keserken o süreç nasıl işledi? Bu sapık Heraklius seni parça parça bölmeden önce ne oldu? Neden bu Allah'ın peygamberi olan düşmanı? Sen ne dedin ki bu adam seni kesti? Teker teker bu soruları Allah'ın peygamberlerine soracağız inşallah. Dördüncü kat semaya çıkıyor bizim peygamberimiz. Ne oluyor orada? İdris aleyhisselamla görüşüyor. Bakın üç kat aşağıda, üç kat yukarıda, dördüncü kat tam ortadır. İdris aleyhisselamın makamıdır. Beşinci kat semaya çıkıyor. Kimle görüşüyor? Harun aleyhisselamla görüşüyor. Harun aleyhisselam bir sohbet meclisi kurmuş. Sohbeti çok tatlıydı Harun aleyhisselamın. Çok latifeli, çok cezbedici. Altıncı kat semaya çıkıyor. Kimle görüşüyor? Musa Nebi ile görüşüyor. Allah'ın peygamberi Musa, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini çok sever. Bizi o kadar sever ki namazın 50 vakitten 5 vakte inmesinin bir sebebi kimdir? Musa Aleyhisselam'dır. Yedinci kat semada kimle görüşüyor? İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. İbrahim Aleyhisselam bize bir selam yolluyor orada. Ey Muhammed, ümmetine döndüğün zaman benim selamımı söyle. Ve onlara de ki cennet kupkurak bir arazidir. O araziye ağaçları şu zikirle diksinler. La ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu bir tesbihattır. Başka bir hadisle bunu teyit edeyim. Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyurdu. Allah'ın peygamberlerinin yaptığı en büyük zikir şudur. La ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu. Diye devam eden hadis. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bize tavsiye ettiği zikir, bu zikirdir. Şimdi ben bu tesbihatı söylediğim zaman ne oldu? Cennette bir tane ağaç dikildi. Cennet kuru bir yerdir. Yaptığımız amellerin tamamı bir yer olarak, bir köşk olarak, bir bina olarak, bir kuş olarak, bir meyve ağacı olarak, bir çimenlik olarak, bir akarsu olarak bize geri dönecektir. Hani devlet reklamını yaparken ne yapıyor? Ödediğiniz vergiler size yol olarak, köprü olarak, akarsu olarak geri dönecektir. Demiyor mu devlet? Kendi reklamını yapıyor orada. Allah Teala bu nimeti bize söz vermiştir. Kıldığınız namazlar, yaptığınız zikirler, yaptığınız oruçlar size cennet olarak geri dönecektir. Ey Müslümanlar! Allah yalan söyler mi? Haşa ve kella. Allah'ın peygamberi yalan söyler mi? Haşa ve kella. O zaman kalbinde bir şüphe varsa sende problem var. Biz Kur'an'daki o hayırların dediğini deriz. Semi'na ve ta'ina ve e'tayna. Biz itaat ettik. Biz işittik, itaat ettik. Şüphe yok. Sen bunun şüphesi olanlara söyle. Ateist bir kardeşim, bir vatandaşımız ateistlere kardeşim denmez. Vatandaş. Neden? İman etmiyor. Allah müminleri kardeş yapmıştır Kur'an'da. Ateist bir vatandaş, bir kardeşimizle, bir derviş kardeşimizle düğünde rast gelmiş. Demiş ki buna ateist, sana demiş Allah'ın olmadığını ispat ederim. Onlarca delil söylerim. Hiç şüphen yok mu ya demiş bu Müslüman kardeşimize. Bu da demiş ki niye şüphe duyayım ki? Sen onun şüphesi olanlara ispat et. Benim şüphem yok. Senin şu anda demiş bak ateiste dediği lafa bak. Senin şu anda havada uçtuğunu görsem, ve desen ki bana, bakın Allah diye bir şey yok. Ben havada uçabiliyorum. Ben yine sana inanmam. Allah'ıma inanırım. Deyince ateist demiş ki sen kafayı yemişsin. Sen kafayı yemişsin. Kardeşler, Budist rahipleri vardır bilir misiniz? Hindistan'da Budist rahipleri. Bunlar nefisleriyle o kadar fazla uğraşırlar ki her gün 5 tane zeytin yerler. Aranızda var mı böyle nefsiyle uğraşan? Tasavvuf yolundasınız güya. Derviş izliyorsunuz. Günde 5 zeytinle idare ettiniz mi hiç? Bak bunlar nefisleriyle o kadar büyük bir mücadele halindeler ki İslam'a uymadan yaptığın zaman aşırıcı olursun. Bunlar bu işi nefisle mücadelede İslam'a uymadan yapıyorlar. 5 tane zeytin yiyor. Nefisleri parlıyor ve şeytan bunlara bazı kuvvetler veriyor. İstidraç. Herhangi bir nesneye değmeden bedenleri havalanabiliyor. Ve şöyle diyorlar, bakın biz doğru yoldayız. Bir ilah yok, birçok ilah var. Bu ilahların başında da bizim kel fodul budamız var. Ama bu senin havada durman demek budanın, yani o putun bir ilah olduğu anlamına gelmiyor ki. Nepal'de deprem oldu, bir hafta 10 gün kadar önce. Haberlerde gördüm. O rahipler, o Budist rahipler putlarını tapınaklardan koştura koştura çıkartıyorlar. Neden? Deprem olmuş birçok tapınakta, evler, binalar yıkılmış putların üstüne. Putlar paramparça. İlahlarımız parçalandı diyor. Yahu Budist, ey Budist, 5 zeytin yiyorsun ama kafan çalışmıyor. Bu nasıl ilah kardeşim? Bu nasıl ilah depremden kendisini koruyamıyor? Bu nasıl ilah üzerine çatı yıkılıyor ama kendisini koruyamıyor? Böyle ilah olur mu? Ebu Zer-i Gıfari ne diyor kabilesine? Bak nasıl Müslüman oldu o sözü en doğru olan sahabi. Diyor ki ben putumuz Luhem'e gittim. Karnı acıkmıştır. Ona şu insanlardaki zekaya bakın Allah aşkına. Putumuzun diyor karnı acıkmıştır. Ona süt götürdüm diyor. Süt. Putumuzun önüne sütü koydum ve bekledim. Tam dönerken bir köpek geldi. Sütü diliyle yaladı. Ondan sonra putumuzun üstüne pisledi. O zaman düşünmeye başladım. Bu nasıl ilah ki karnı acıkıyor ve karnını doyurmak için kullarına ihtiyaç duyuyor. Bu nasıl bir ilah ki bir köpek geliyor, ilahın rızkını içiyor ve peşinden de hakaret edercesine üstüne belediyor ve ilah kendisini koruyamıyor. Buradan anladım ki kendi elimizde yaptıklarımız ilah olamaz. Yerleri ve gökleri yaratan bir güç olmalı bu. Göremediğimiz, erişemediğimiz, gözümüzün idrak edemeyeceği, onun bütün gözleri idrak edeceği bir güç olmalı dedim ve tek olan Allah'a, Muhammed'in Allah'ına sallallahu aleyhi ve sellem iman ettim diyor. İşte bu akıldır. Bu aklı çalıştırdığın zaman, düşündüğün zaman bulursun. Allah'ı bulursun. Bir de peygamberin varsa çok kolay bulursun. Ama bu Budistler bir peygambere tabi olmadığı için ve düşünmedikleri için putlarını koştura koştura şeyden çıkartıyorlar. Haberlerde gördüm. O tapınaklardan koştura koştura çıkartıyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Yine kardeşler, özellikle ilahiyatçı grubundan çok insanın inkar ettiği bir mesele. Nedir o? Allah'ın peygamberi aleyhisselam miraca yani yükselmeye çıkarken o çıkmadı. Ruhu çıktı. Bakın küfürdür. Akide kitaplarımızda, akaide anlatan, inanç şeklini anlatan kitaplarımızda nasıl anlatır? Bütün maddelerde şu yazar. Peygamberimiz Aleyhisselam miraca hem ruhuyla hem bedeniyle çıkmıştır. Kim derse ki ruhu burada kaldı, bedeni burada kaldı, ruhu çıktı, bu adam inkar ediyor demektir. Müşrikler bir yaygara koparttı. Allah Resulü Aleyhisselam oradan döndüğü zaman, miraçtan geri geldiği zaman müşrikler ne dedi? Ey Ebu Bekir, senin dostun Muhammed diyor ki miraca çıkmış gelmiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Yalan söylüyor, bak artık onu terk et dediler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam şunu deseydi, hiçbir müşrik itiraz eder miydi? Ben evde yatıyorken rüyamda miraca çıktığımı gördüm, 7 kat semaya çıktım dese, kim itiraz eder? Çünkü rüya demek ruh alemi demektir. Ruh uçabilir, ruh gezebilir, beden uçamaz, beden gidemez oraya. Anormal bir şeydir. Resulullah Aleyhisselam ruhla çıktığını söylemedi. Resulullah buyurdu ki gittim, gittim. Müşriklerin bu kadar yaygara kopartması, onu yalanlamasının sebebi budur. Çünkü Muhammed Aleyhisselam ruhuyla ve bedeniyle gitmiştir. Ebu Bekir Sıddık olay geldiği zaman ne diyor? Buna sadakat denir, buna iman denir. Bunu size kim söyledi? Senin peygamberin Muhammed söyledi Aleyhisselatü Vesselam. O dediyse doğrudur. Çünkü bugüne kadar o hep doğruyu söyledi. Peygamberlik gelmeden önce de doğruyu söyledi, bugün de doğruyu söylüyor. Ben ona iman ettim dedi. Dolayısıyla ilahiyat camiasının bir kısmı ne diyor? Çıkış ruhuyla olmuştu. Hayır kardeşim, çıkış hem ruhla oldu hem bedenle oldu. Sen peygamberin peygamber olduğuna inanıyorsan mucizeye de inanacaksın. Sen Allah'ın her şeye gücü yeten zat olduğuna inanıyorsan bunu yapmaya da gücünün yettiğine inanacaksın. Böyle bir şey olur mu? Bu olayı biraz basitleştireyim. Hafızlara yakınlaştırayım. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir hikaye anlatıyor. adamın bir tanesinin bir kadını vardı, hanımı vardı. Fakat bu kadın kötü ahlaklı bir kadındı. Çok açgözlü, paylaşmayı sevmeyen bir kadındı. Adam eve ne nimet getirse kadın tek başına yerdi. Adama bir şey ayırmazdı. Adam bir gün eve bir kilo et aldı. Dedi ki hatun bak akşamleyin misafirlerim var. Bu bir kilo eti iyice bir kaynat. Biraz da pilav yap. Pilav üstü et yap. Misafirlerinle beraber akşamleyin çıkartalım misafirleri yiyelim. Berekettir dedi. Kadın tamam dedi. Akşam adam eve bir gitti misafirlerle beraber bir baktı et yok. Pilav var. Kadın etin tamamını yemiş. Bir kilo eti götürmüş. Nasıl bir kadınsa. Adam eve gidince bir baktı orada et yok. Kadına dedi ki et nerede? Kadın dedi ki kedi yedi. Adam dedi ki işçisine, oradaki çalışan elemanına. Dedi ki git bana bir tane terazi getir. Eleman teraziyi getirdi, hizmetçi teraziyi getirdi. Adam kediyi aldı, terazinin bir kefesine koydu. Yanına da bir kiloluk bir demir parçası koydu. Bir koydu oraya, bir baktı. Ya dedi, hatun, kedi yedi diyorsun, eti kedi yedi diyorsun ama kedinin kilosu bir kilo. Ben de bir kilo et aldım. Eğer bu terazideki kedi ise et nerede? Eğer bu terazideki etse kedi nerede? Kadın orada dona kaldı. Kitlendi kaldı. Şimdi bu insana diyorsun ki peygamber, bu ilahiyatçılar, bu mezhepsizlere gidin sorun. Bu kişi peygamber midir? Muhammed Aleyhisselam diye tabi olduğunu söylediğin kişi peygamber midir? Peygamber. Peki bu Kur'an demiyor mu? Biz bütün peygamberlere mucizeler verdik. Diyor. Sen inanıyor musun? İnanıyorum. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın semaya yükseltiğine niye inanmıyorsun? Allah'ın böyle bir gücü olduğuna niye inanmıyorsun? Bu peygamberse mucize nerede? Kur'an diyor ki mucize olmak zorunda. Peygamberliğin en önemli işareti mucize. Ama sen mucizeyi bizim peygamberimize konduramıyorsun. Konduramıyorsun. Süleyman Aleyhisselam'a kondurabiliyorsun. Rüzgara bir emir veriyor, bir anda bir ülkeden başka bir yere gidebiliyor. Onu da bu kitap anlatıyor. Ama bizim peygamberimize konduramıyorsun. Senin bu peygamber düşmanının sebebini öğrenebilir miyim? Mezhepsiz kardeşim. Öğrenebilir miyim? Neden bizim peygamberimize olan bu kinin? Seni ne bozdu? Bu kanser sana nereden geldi? Bir şeylerden geldi bu. Sen birileriyle konuştun, birileriyle görüştün. Yoksa bu bir anda olmaz. Subhanallahi ve bihamdihi. Kardeşler, hepimiz yükselmek isteriz. Hepimiz yücelmek isteriz. Bir adam gelse, bir devlet yetkilisi gelse, bize bir teklif yapsa, dese ki kardeşim sen bu kadar zamandan beri bu ülkenin bir vatandaşısın, ben de devletim, bir deney yapıyorum, Mars'ta bir koloni kuracağım, bedava olarak gitmek ister misin? Bir sene orada kalacaksın. Yeme, içme, yatma, kalkma benden. Allah aşkına kabul etmeyen çıkar mı aramızda? Türkiye Devleti'nden bir yetkili geldi dedi ki Mars'ta koloni kuracağız. Bir sene. Bir senelik bir tatil. Bütün ihtiyaçların orada karşılanacak. Ve Allah'ın yarattığı diğer gezegenleri orada göreceksin. Yakinen göreceksin. Samanyolu galaksisine Allah Teala bu Samanyolu gibi binlerce galaksi yaratmıştır. Dünya, Merkür, Jüpiter, Ay, Güneş bu bir galaksidir. Bunun gibi binlerce galaksi vardır. Samanyolu galaksisine başka bir açıdan bakacaksın. İster misin istemez misin? İstersin. Bu yücelmeyi, yükselmeyi istersin. Devlet böyle bir teklif yapsa gözü kapalı atlarsın. Bu teklifi bize Allah Teala yapmıştır. Bu teklifi Resulullah Aleyhisselam şöyle açıklamıştır. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde yeridir. Muhammed Aleyhisselam miraca çıktı, Allah'a yakınlaştı. Normalden çok daha fazla yakınlaştı. Bizim en yakın olduğumuz yer neresiymiş? Secde anımız. Müslüman kardeşim, secde yapacaksın. Allah'a yakın olmak istiyor musun? Avara avara gezinmekle olmaz. Vehhabi kafasıyla uçağa bindik, şimdi Allah'a daha yakınız. Olmaz. Vehhabilere göre Allah'ın yeri var, yurdu var. Böyle bir şey yok. Allah mekandan münezzehtir. Bir ehli sünnet vel cemaat Müslümanı ancak bunu söyleyebilir. Biz ona mekan ittihaz edemeyiz. Mekandan münezzehtir. Yükselmemiz ya da alçalmamız ona yakınlık ya da uzaklık ittihaz etmez. Mümkün değil. Dolayısıyla yükselmek ister misin? İsterim hocam. Namazını kıl kardeşim. Secdeni yap kardeşim. Secdeni yap. Çünkü bu ibadetleri yapmadığımız zaman vebali çok ağırdır. İslamiyet'te bir vakit namazı kılmamak değil, kazaya bırakmanın cezası 80 sene ateşte yanmaktır. Bir vakit namaz ya. Kazaya bırakmaktan bahsediyorum. 80 sene. Hanginizin gücü yeter buna? Devlet bir kanun çıkarsa yarın. Bir kanun. 5 vakit namazını kılmayan Müslümanları hapse atacağız. Devlet başkanımız kanun çıkarttı. Dünya ayağa kalkar. Bir vakit namazı kazaya bırakmayanı bir hafta hapse atacağız. Kanun çıkartsa. Namaz kılmayan kalır mı? Bütün Türkiye'de en başta laikler kılar. Ne kadar laik var ülkemizde hepsi namaz kılar. Hapisten korktuğu için. Allah Teala bu kitapta bizi tehdit ediyor. Benim emirlerimi yapmazsanız, yerine getirmezseniz ben size azap vereceğim. Ben sizi yakacağım diyor. Bu kitapta müjde var ama korkutma da var. Allah Resulü Aleyhisselam hem bir mübeşşir, hem bize müjdeliyor, hem de nezira, bir korkutucu, bir uyarıcı. Onun iki tane görevi var. Şimdi hocam biz tebşir görevini kabul edelim, yani müjdelediği yerleri kabul edelim ama bizi korkuttuğu yerleri kabul etmeyelim diyebilir miyiz? Diyemeyiz, böyle bir şey olmaz. Tamamını kabul edeceksin. Bu bir kısmını kabul edebileceğin, bir kısmını reddedebileceğin bir şey değil. Dolayısıyla bu Allah'ın dinini yaşamak zorundasın. Müslüman kardeşim, miraca çıkabilmek için namazını kılmak zorundasın. Alimler bu anlattığım hadis-i şeriften dolayı ne buyuruyorlar? Namaz müminin miracıdır. Sen de yükselmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Kıl namazını be kardeşim. Bu basit bir şey bu. Basit bir şey. Geçen bir kardeşim mesaj yollamış. Çok keyiflendim. Hocam diyor, İnternetten diyor, bilgisayar oyunlarıyla alakalı diyor, bir araştırma yapıyordum. O bilgisayar oyunu, bu bilgisayar oyunu, bir baktım diyor sağ tarafta orada sakallı, takkeli bir adam. Orada bir bilgisayar oyunundan bahsediyor. Dedim ne ayak bu hoca da, hoca ne anlar bilgisayardan ya? Bir tıkladım diyor. 2,5-3 saat sonra diyor kendime geldim. Bir aklım başıma geldi ve şöyle dedim. Ben ne yapıyorum ya? Ben bu internete, bu kanala girdim. Bu kanaldaki hedefim oyunlar hakkında bir makale hazırlamaktı. Ama bir baktım 3 saat boyunca senin sohbetleri izlemişim. Şimdi sağ tarafta bir şeyi tıkladığın zaman sağ tarafta diğer sohbetler çıkıyor orada. Bu ona farklı farklı başlıklarla sohbetler çıkıyor. O sohbet, bu sohbet, şu sohbet, gülmek, ağlamak, korkmak, sevinmek. Bir baktım diyor 3 saat geçmiş. Saat diyor 12 oldu. Hemen diyor gittim koştura koştura abdest aldım, yatsı namazı kıldım. Son 5 yılda hayatımda ilk defa namaz kıldım diyor bak. Bak cuma namazına gitmemiş bu adam. Son 5 yılda bir kere cuma namazına gitmemiş. Orada oyunlara bakarken bizim videoya denk gelmiş, bir sohbeti seyretmiş. Ama tabii bizde hipnotize kabiliyeti olduğu için bir video, 3 video izleyince orada kalıyor. Oyunları en iyi ben bilirim kardeşim. Sen izle beni, izle beni. Rabbime hamdolsun kardeş, o akşam bir vakitte başladım diyor. Şu anda diyor her gün yatsı namazını kılıyorum. Her gün bir vakit. 5 seneden beri Allah'a dönmeyi hatırına getiremeyen adam. 5 seneden beri Allah aklına gelmemiş. Ama o Allah seni 5 seneden beri gözlerini gördürüyor. 5 seneden beri konuşabiliyorsun. O yazmayı düşündüğün makaleyi tefekkür edebiliyorsun, düşünebiliyorsun. Parmakların çalışıyor, ayakların çalışıyor 5 seneden beri. 5 seneden beri her gün yemek yiyorsun. Allah sana 5 yıldan beri her gün rızık veriyor. Ama sen 5 seneden beri Rabbine bir kere secde etmemişsin. Bu nasıl bir hayat ya? Allah aşkına Müslüman kardeşim. Bu nasıl bir hayat? Rabbime hamdolsun vesile olmuşuz. İnşallah devam eder. Bu orada biter mi? Hocam 5 vakit namaz bu, bir vakit kılıyor. Sapık mı hocam? Yanlışsın. Yanlışsın. Vallahi bak yemin ediyorum. Vallahi Allah'ım bu adama 5 vakit namazı kıldıracak. Yemin ediyorum. Nereden biliyorsun hocam? Eğer bir vakit namazda istikrarlı olursa Allah bu adama 5 vakti kıldırır. Karşımıza bu gibi yüzlerce vaka geldi bizim. Ben dün başlamadım sohbet yapmaya. 20 seneden fazla sohbet yapıyorum. Bu gibi vakalarda ben namaz kılmak isteyen kardeşime neyi tavsiye ediyorum? Her gün bir vakti kendine önce edineceksin. En kolay hangisi geliyor? İkindi mi? Akşam mı? Yatsı mı? Hangisi sana en kolay? Hocam bana en kolay yatsı geliyor. O zaman her gün yatsıyı kılacaksın. Bak akşam ya da ikindi değil ha. Yatsı. Her gün yatsıyı kıl. Allah sana akşamı, ikindiyi, öğleyi ve sabahı kıldıracak. Bu sana hocanın sözüdür. Yap, gör. Rabbime hamdolsun yüzlerce insanın namazını kılmasına, namaza başlamasına bu sistemle vesile olduk. Yap, gör. Allah Teala bütün kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Amin. Mevla Teala bu geceden nimet alan, bu geceden feyiz alan kullardan bizi etsin. Amin. Bizi saptırmasın, bizi bozmasın. Amin. Amin. Birkaç haber okuyalım, hem kapatalım. Azrail'im dedi, dolandırdı. Şu anda en çok milleti dolandırma yöntemi ne? Azrail'im. Birileri geliyor, diyor ki ben Azrail'im kardeş, selamu aleyküm. Adam da kilitleniyor. Kilitleniyor. Bak, haber. Bizde palavra iş yok, yaşanmış olaylar var. Bu oyna haberleri seyrediyorum. Anormal mesele gördüm mü hemen diyorum ben bunu anlatacağım. İnternetten buluyorum. Kardeşler de bana anormal haberler oldu mu yolluyorlar. Bir hayalim vardı, enkırmen olmak istiyordum. Çok şükür Rabbim bana nasip etti. Bakın, haberlere geçtik. Çoğu mağdurun utanıp şikayet etmediği Azrail yöntemiyle dolandırıcılığın son kurbanı Gebze'de yaşayan veteriner hekim S.H. 49 oldu. Bir kadın bu. Veteriner hekim, bak dışarıdaki çöpçü değil bu. Veteriner hekim, üniversite okumuş. Yaş 49. Ancak haberde ne anlatılıyor? Çok mağdur var burada. Şikayet edilen çok az. Çok mağdur var ne demektir? Bu milletin büyük çoğunluğu İslam'ı bilmiyor. Bu milletin büyük çoğunluğu anadan babadan duymuş Azrail diye bir melek var. Gelecek bir gün canımızı alacak. Bunu duymuş ama detay bilmiyor. Detay bilmediği zaman ne oluyor? Sokaktaki serseri geliyor, simsiyah kıyafetleri giriyor. Geliyor, selamun aleyküm ben Azrail, ne haber ya? Bu da diyor ki eyvah o gün geldi. Eyvah o gün geldi. Buyurun. Veteriner hekim 49'a gelmiş. Kocaeli'nde veterinerin kapısını çalan dolandırıcı Azrail'im dedi. Ortağı da bu oyuna dahil oldu. Meğer bir ortakla beraber bu işi yapıyormuş. Ölüm korkusuna kapılan kadın tüm parasıyla ziynet eşyalarını onlara vererek günahlarından kurtuldu. Önlem. Parayla eşyaları vermiş, tamam tertemizsin. Günahlarından kurtulmuş. Ölümden ne kurtulmuş? Azrail demiş ki birkaç sene daha devam etsen ben sonra bir daha gelirim. Böyle bir şey var mı İslam'da? İslam'da tehir var mı? Bu kitap, inandığımız kitap diyor ki onlara ölüm geldiği zaman ne bir saat öne alınır ne bir saat tehir edilir. Bu kadın, bu veteriner hekim dizi izleyeceğine biraz sohbet dinleseydi, biraz bu hocanın sohbetlerini dinleseydi bu paraları, bu altınları bu Azrail'e, çakma Azrail'e vermezdi. Ama seyretmedi. Diziler bizden daha değerli çünkü. Evde yalnız olan kadının zilini çalan siyah giyinli dolandırıcı kendisini Azrail olarak tanıtarak günahın çok, kefaretini öde. İslam'da var mı bu kefaretini öde muhabbeti? Bu Hristiyanlıkta vardır. Hristiyanlar papaza gider, o bir günah çıkarma kabinine girerler. Papaz der ki gel kardeşim ben günahlarını affedeceğim. Kilisenin ve Tanrı'nın verdiği, bana verdiği yetkiyle. O adam günahlarını papaza anlatır. Papaz der ki affolması için kefaret öde. Kefaret nedir papaz efendi? $20 göklerdeki babamız için, $20 da yerdeki kilise için. $40 ver, temizsin. Adam da huzurlu, mutlu bir şekilde çıkar. Kefaret inancı Hristiyanlıkta vardır. İslamiyet'te var mı böyle bir şey? Yok. İslamiyet'te tövbe Allah'a yapılır. Günah ona itiraf edilir. Azrail bu kadına gelmiş. Demiş ki çok günahım var. Nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Sen ilah değilsin ki. Kefaretini öde demiş. Günahın çok, kefaretini öde. Ondan sonra canını alacağım. Bak bir de peşinden korkutmuş. Kefaretini öde, peşinden canını alacağım demiş. Az sonra bak, şimdi bir delil vermesi lazım. Anormal bir şey gösterecek orada melek. Az sonra binaya biri gelecek. Parayı ona ver. Bak ben Azrail'im, benim paraya ihtiyacım yok. Ama az sonra bu binaya birisi gelecek. Sen bu paraları maraları ona ver diyor. Kadın da telaşla bekliyor. Ya acaba doğru mu ya? Sadece kendisi görüyor sandı. Başlık. Ortak hangi adam? Burada bir tek sen ve ben varız yanıtını verdi. Şimdi o az sonra binaya bir adam geliyor. Kadına geliyor diyor ki bana para ver. Kadın diyor ki ya burada bir adam var görmüyor musun? Azrail de orada, çakma Azrail orada. Adam da ortağına bakıyor şimdi orada. Aa, yok ya öyle bir şey yok diyor. Burada kimse yok diyor. Sahtekara bak. Düzene bak. Gece gündüz oturmuşlar plan yapmışlar. Şeytan da üçüncü ortak. Nasıl insanları dolandırabiliriz? Şimdi biz sabahleyin uyandığımızda nasıl uyanıyoruz? Nasıl bugün bir adamı saadet tuzağına düşürebilirim? Nasıl namaza başlatabilirim? Nasıl bugün bir adamı işkiden kurtarabilirim? Nasıl bugün bir adamı sapık bir mezhepten kurtarabilirim? Ben sabah kalktım mı bunu düşünürüm. Plan yaparım. Bu sabah kalktığında insanları nasıl kandırabilirim, parasını alabilirim diye düşünen adamlar var. İşte örnek. Adam böyle aldatmış. Azrail'in kendine göründüğüne ikna olan kadın sadece bana görünüyor, diğerine görünmüyor. Buna ikna olmuş. Evdeki 5000 liralık nakit ve altını dolandırıcılara teslim etti. Akşam eşine anlattınca vurgun ortaya çıktı. Kocası biraz daha itikatlı bir adam demek ki. Ya böyle bir şey olur mu demiş. Kocasına anlatmış. O anda kadının üstünde perde var tabii. Kocaya anlatınca bir elin nesi var, iki elin sesi var. Olay ortaya çıkıyor. Kocası da diyor ki aldatıldık, kandırıldık. Hadi gidelim polise. Polisi şikayet ediyorlar. Bilmiyorum yakalandım yakalanmadım. Allahu alem. Ancak burada enteresan olan nokta şu. Bu kadın cahil bir kadın değil. Bu kadın okumuş bir kadın. Ama okumayla beraber dünyevi kazancımızı bize kazandıracak olan bilgiyle beraber ahiret ilimlerini öğrenmediğimiz zaman, İslam ilimlerini öğrenmediğimiz zaman böyle rezil durumlara düşebiliyoruz. Burada birkaç ay önce neyi okudum ben? Veysel Karani'nin geldiği adamı okudum. Hakim. Adam hakim ya. Adam geliyor yanına. Diyor ki ben Veysel Karani'nin ruhu. Selamun aleyküm. Hakim başlıyor titremeye. Adamın karşısına gitsen mahkemede böyle durursun. Hakim bu. Saygı göstermen lazım. Adalet terazisi. Ama hakim Veysel Karani'nin ruhunun karşısında başlıyor titremeye. Veysel Karani, çakma Veysel diyor ki ne param var cebinde? Hakim diyor ki 1000 lira var abi. Hemen çıkart bana ver diyor. Bu Veysel diğeri gibi değil. Bu çakma bu. Yanında bir ortağı yok. Ortak olsa 500-500 bölüşecekler. Bu diyor ki 1000 tamamen bana kalsın diyor. Hakime demiş ki 1000'i bana ver. Hakim de çıkartıyor cüzdanı 1000 lirayı veriyor adama. Şimdi diyor ben gideceğim diyor sakın arkana bakma. Adam diyor, hızlı hızlı parayı aldıktan sonra camiden uzaklaşıyor. Bu da dönüyor bir bakıyor adam yok. Aa diyor ne mi bu ayak adammış ya diyor. Bak bir anda baktım diyor yok oldu diyor. Sonra diyor durunca akrabasından inançlı birine söyleyince diyor ki kardeşim aldatılmışsın. Hakimsin dünyayı ilimleri okumuşsun ama İslami ilimleri bilmediğin için seni aldatmışlar diyor. İslamiyet'te var mı tenasüp? Ruh göçü var mı İslamiyet'te? Bana Mevlana'nın ruhu geldi. Bana Ali'nin ruhu geldi. Şuş! Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok. Ruh göçü diye bir şey yoktur İslam'da. Bir ruh bir bedene bir kere girer. Çıktığı anda bir daha geri dönmez. Ama bu insanları kandırıyorlar. Bir haber daha okuyalım. Kediyi işkenceyle öldüren üniversiteli gencin cezası belli oldu. Satanist kafalı bir genç. Bir tane kediyi öldürmüş. İnternete de öldürüş şeklini video yapmış. Daha çok tık alayım diye. Selfie kafalı selefi. Daha çok tık alayım diye internete kediyi öldürüş şeklini postalamış. Koymuş. Eskişehir'de üniversite öğrencisi bir kediyi yaralayarak öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Eskişehir'de bir kediyi yaralayarak telef eden ve görüntülerini medyada paylaşan üniversite öğrencisi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kedi hocam ne olur öldürsen deme. Bak ahiretteki hesabından bahsetmiyorum. Daha burada adama kitlemişler 3 seneyi. Falan gazetenin haberine göre söz konusu olay 9 Şubat 2014 tarihinde Eskişehir'de yaşandı. Sahiplendiği kediyi yaralayan üniversite öğrencisi M.C. hayvanın can çekişme görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Olayın ardından M.C. yarı yıl tatili için gittiği memleketi Bartın'da gözaltına alındı. Bak çocuk olayı paylaşıyor. Şu anda emniyetimizin bazı birimleri var. Sosyal medyada yapılan bazı suçları hemen kayıt altına alıyorlar. Anormal şeyleri görüyorlar. Hemen bu videoyu kim paylaştı bakıyorlar. Hemen gidiyorlar onu nerede buluyor? Havaalanında gözaltına alıyor. Hemen sorguya çekiyor. İfadesi alınan MCA serbest bırakılırken hakkında konuyla ilgili dava açıldı. Adamın önce bir ifadesini alıyorlar, peşinden de savcıya olayı veriyorlar. Savcı konuyla alakalı dava açıyor. Bu bir zamanlar kedi kesenler vardı hatırlıyor musunuz? Satanizmin ilk çıktığı yıllar. Çok popülerdi. Bir kızlar bir erkekler falan birleşmiş. Kedi almışlar kesmişler, tatmin olmamışlar. Köpek almışlar kesmişler, tatmin olmamışlar. En çok kedi kesmişler. Sonra bir tane ufak çocuğu almışlar satanist ayininde. İşte biz ot içiyoruz, zina yapıyoruz, her şey serbest falan. Çocuğu kandırmışlar. Ondan sonra da çocuğu kesmişler. O kızla o çocuk hala hapiste şu anda. Satanist. Bu olayların patlak verdiği zamanında ben handa, çalıştığım handa başkan seçildim. O handa bize kediler de adandı. 2-3 tane kedi devamlı hana geliyor, bazı dükkanların önünde pisliyor. Handaki esnaf arkadaşlar dediler ki, ya hocam sen bizim başkanımızsın. Biz sana bu 2 tane kediyi bir tane çuvalın içine koyalım. Çuvalın ağzını bağlayalım, sen bunu arabanın bagajına at. Kedileri götür bir yerde bırak. Dediler. Tam da bu satanizm haberleri, kedi kesme olayları falan patlak vermiş. Toplantıdayız. Kardeşler dedim, sizin bana bir düşmanlarınız mı var ya? Probleminiz nedir dedim size ya? Kardeşim, arabayla gidiyorum yolda. Bu polisler beni çevirdi. Ehliyet ruhsat dedi. Arka taraftan da miyav miyav sesler geldi. Polisler dediler ki, aç bagajı. Şimdi ben bu adamlara desem ki, ya ben hocayım, ben böyle şey yapmam, satanist falan değilim desem, polis bana inanır mı? Olay daha yeni patlak vermiş. 10 tane kedi kesilmiş. Kedi cesetleri var orada. Peşinden kediler tatmin etmemiş. İnsan kesmişler ya. İnsan kesmişler. Şimdi bu adamlar bu olayların akabinde benim arabamda 2 tane kedi görse, biri ne yaparlar polisler? Benim düşmanlarım bir sürü. Her tarafta sohbetlerim yayınlanmış. Beni bu düşmanlar o haberi görüp de yaymazlar mı bütün internete? İşte hoca, peşinde gittiğiniz ehl-i sünnet denilen hoca satanist çıktı. Kedi götürüyor. Arabanın peşinde kedi götürüyor. Demezler mi? Derler. E siz niye bana böyle düşmansınız dedim bu esnaflara. Esnaflar vazgeçti. Hamala vermişler hamala. Hamal sırtındaki çuvala atmış kedileri. Sağa sola bakıyor. Polis falan görmesin diye. Polis görse hamala alacaklar götürecekler. Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık M.C., anne ve babası, hayvanseverler ve avukatlar katıldı. Bu hayvanseverler bir acayip. Dünyada boyuna insan kesiyorlar. Bunların çatı çıkmıyor. Bir tane kediyi kesmiş. Bunlar parlıyor. Davaya bunlar da müdahil olmuştur. Biz de izleyelim. Kedi kesmiş bu adam diye. Duruşmada konuşan M.C.A. suçunu kabul ettiğini söyleyerek, pişmanım ama sürekli hayvan öldüren bir insan değilim. Ara sıra yapıyorum. Sürekli yapmıyorum demiş. Evimde de hala kedi ve köpek besliyorum. Bak şimdi hakim orada kandıracak ya. Evimde hala kedi köpek var diyor. Kötü bir insan olsam hala hayvan beslemem hakim bey demiş. Hani cezayı affetmek için böyle bir hakime sempatik davranmak istemiş. Psikolojim bozuk değildir. Vereceğiniz cezanın ertelenmesini talep ediyorum diye konuştu. Duruşmaya katılan avukatlar ve hayvanseverler ise M.C.'nin cezalandırmasını talep etti. Kararı açıklayan hakim falanca, sanık M.C.'nin haklı bir neden olmaksızın sahipli bir hayvanı öldürme suçunun işlendiğinin sabit görüldüğünden 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, kararın açıklanmasının ardından en üst hadden vicdanıma dayanarak ceza verdim dedi. Bak cezayı en üst hadden vermiş. Neden? Çünkü vahşi olarak hayvanı öldürüyor. Bir adam arabayla giderken yolda kedi fırlasa, arabanın altına geçse, adam istekli yapmasa bu adama günah var mıdır? İstekli yapmadı bunu. Kedi bir anda fırladı. Bu adama günah yoktur. Ama adam yolda giderken, durma ihtimali varken durmasa, kedi yolun ortasında. Durma imkanı da var. Duracaksın ve o kedinin oradan kaçmasını bekleyeceksin. Beklemeden üzerine gidersen ve öldürürsen sen bir can almış günahına girmiş olursun. Bir can almış günahı. Bunun vebali büyüktür kardeşim. Ahirette ne olacak biliyor musun? Bu kedi büyütülecek, sen ufaltılacaksın. Bu kediye verdiğin azabın, acının aynısını bu kedi sana ahirette verecek. Çünkü orası adalet yeri. Orası eşitlik yeri. Verdiğin sıkıntının bir mislini Allah sana verdirecek. Dolayısıyla bu hayvanlara karşı son derece dikkatli olmak zorundayız kardeşler. Son bir haber daha okuyayım, hem kapatalım. Bismillah. Araba çarptı, o bahis kuponunun yatırılmasını istedi. Ülkemin insanı, sorsam Müslüman. Araba çarpıyor. Bu diyor ki dur bahis kuponumu yatırın, çabuk kaçmasın diyor, kaçmasın. Allah'ım yarabbim. Yine Eskişehir'de. Eskişehir'de kullandığı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarparak yere düşürdüğü vatandaş, sağlığı için endişe içinde çevresini saran vatandaşlardan birine cebinden çıkarttığı bahis kuponunu vererek getirmesini istedi. Şimdi ambulansı çağırmışlar hemen. Bu da cebinden, ya ambulans falan gelecek, tamam şu anda durumum sıkıntılı da sen al kardeş şu kuponu yatır be, Allah için be. Allah seni kahretsin be. Yahu az sonra Azrail gelecek belki. Canın gidecek, öleceksin. Ne var bunda? Bu haram bu. Azrail gelirken Azrail'e diyebilir misin bunu? Ya dur şu kuponu bir yatırayım Azrail'e, ondan sonra canımı al. Diyebilir misin? Küfür içinde gidersin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Bu adam bu kuponu vererek ölse kuponla dirilir. Mahşere kuponla gelir. İddia kuponu ölecektim ya. Ya kuponu ölecektim ya. Mahşere böyle gelir bu adam. Zinakarlar mahşere pis kokular saçarak gelecek buyuruyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. İçki içenler mahşere pis kokular saçarak gelecekler. Çünkü o adam öyle yaşıyordu ve öyle öldü. Şimdi bu adam neyle yaşıyor? Kumarla yaşıyor. Kumar kalbine öyle bir girmiş ki ölürken bile kaza geçirmiş. Bir tarafı sakat kalacak belki. Hala aklında kumar var. Kaza öğlen saatlerinde İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde gerçekleşti. Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan, ismi öğrenilemeyen yaşlı vatandaşa bir otomobil çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle aracın yan tarafına düşen ve hafif yaralanan vatandaşın çevresi, kaza sonrası duran otomobilin sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından sarıldı. Hemen biliyorsunuz bu gibi olaylarda meraklı vatandaşlar etrafı çevrelerler. Yaşlı vatandaş bir süre yerde sırt üstü yattıktan sonra vatandaşların yardımıyla doğrulup kalktı. Bu sırada herkesin kaza sonucu sağlığını merak ettiği yaşlı vatandaş yakında bulunan hastaneye götürülmeden cebinden çıkarttığı bahis kuponunu çevrede bulunan bir vatandaşa uzatarak yatırmasını istedi. Ya ben paçayı kurtardım, şimdi beni zaten hastaneye götürüyorlar. Bari kumar geri kalmasın. Ola ki tuttururum. Kumarda kaybeden açta kazanır bahsi gereği. Şimdi hayatta kaybettim, başıma bir musibet geldi. Kumarda kazanabilirim. Şeytanlar bana yardımcı olur, belki bu bahis tutabilir. Diyor ve o bahis kuponunu etrafındaki insanlara vermeye çalışıyor. Zekaya bak. Herkesin şaşkın bakışları arasında bisikletine çarpan otomobile bindirilen vatandaş muayene amacıyla asker hastanesine kaldırılırken kaza sonrası hasar gören bisikleti ise yol kenarında kaldı. Bisiklet orada kalmış. Bulgura giderken evdeki pirinçten doldu. Bisiklet gitti. Kaza geçirmiş hem de orada kalmış. Bu hala kumar oynamanın peşinde, oradan bir gelir gelmesinin peşinde. Kardeşler, kumar bir illettir, bir hastalıktır. Bu hastalığa tutulduğumuz zaman öyle bir alışkanlık ki bu, son nefesimizde bile nasıl kumar oynayabilirim deriz. Son nefesinde şehadet getirmeyen nasıl kumar oynayabilirim, ne oldu şu maçın skoru, şunu yatırdım mı diyen adam nasıl gider? Yavur gider kardeşim, yavur gider. Allah muhafaza buyursun. İmanın şartı nedir? Son nefeste şehadet getirmektir. Allah Teala hepimize son nefeste şehadet getirmeyi nasip etsin. Amin. Bu özel gece için bir duamızı yapalım. Hem kalkalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için bu gece burada toplandık. Senin rızan için ilim sofranda bulunduk, ilim meclisinde bulunduk. Resulullah Aleyhisselam'ın sohbet meclisinde bulunduk. Allah'ım sen bizden razı ol. Amin. Günahlarımızı bağışla. Amin. Şu kapıdan çıkarken bizi temizlenmiş kullardan kıl ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabisi nasıl sana dua ettiyse bizi de öyle dua kılmış olanlardan et. Amin. Bizi peygamberimiz ve sahabisinin yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizi kitabının yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizi ehli sünnet vel cemaat caddesinden ayırma ya Rabbi. Amin. Ayağa kayanlardan etme. Amin. Kalbi bozulanlardan etme. Amin. Gırtlağından haram lokma girenlerden etme ya Rabbi. Amin. Bizi bu dünya meclisinde, bu ilim meclisinde bu kardeşlerle beraber kıldığın gibi cennet bahçelerinde de beraber kıl. Amin. O eşi olmayan, akıllarını hayal edemeyeceği cennet nimetlerini beraberce yemeyi, karnımızı doyurmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Peygamber efendilerimizi teker teker ziyaret etmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Resulullah Aleyhisselam miraca çıktığı gibi her namazımızda, her secdemizde miraca çıkmayı, sana yakın olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Namazlarımızdan lezzet almayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Bizi gafil namaz kılanlardan etme ya Rabbi. Amin. Bizi zikirsizlerden etme ya Rabbi. Amin. Bizi şükretmeyen nankör kullardan etme ya Rabbi. Amin. Sen kitabında şükredin ki nimetimi arttırayım buyuruyorsun. Allah'ım bizim dilimize devamlı olarak şükreden bir dil yap. Amin. Bizim dilimizi gafil bir dil yapma ya Rabbi. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz rızkımızın peşindeyiz. Allah'ım sen dükkanımıza haram bir lokma sokma. Amin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun gırtlağından aşağı haram lokma inmesine bizi vesile kılma ya Rabbi. Amin. Bizi muhafaza et, bizi koru ya Rabbi. Amin. Senin peygamberinin sahabileri bir haram yediği zaman parmaklarını gırtlaklarına götürürlerdi ve istifra ederlerdi. Allah'ım bizim gırtlağımızdan aşağı bu haram lokmayı sokma ya Rabbi. Amin. Haramla kazanan dostları bize dost etme ya Rabbi. Amin. Şu güzel gece hürmetine Allah'ım bizim birliğimizi bozma. Amin. Ülkemizin içinde olan düşmanlara fırsat verme. Amin. Ülkemizin dışında olan dış düşmanlara fırsat verme. Amin. Vatanımızın bölünmesine müsaade etme ya Rabbi. Amin. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Amin. Ceddimiz Osmanlı gibi torunları olan bizlerin bu bayrağı, bu sancağı bütün dünyaya yaymasını nasip et ya Rabbi. Amin. Atamız Osmanlı gibi İslam'ın işaretlerini, İslam'ın nişanlarını Allah'ım sen bize bütün dünyaya yaymamızı nasip et ya Rabbi. Amin. Peygamber ve sahabisi gibi ihlas ve samimiyetle çalışmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu toplanmamızdan hasıl olan sevabın bir mislini efendim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabın bir mislini Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen hepsini haberdar et. Amin. Hepsine ayrı ayrı ulaştır ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün velilerin, alimlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin kabirlere gitmiş olan geçmişlerinin ruhlarına, hayatta olan yakınlarının amel defterlerine hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır. Amin. Sen hepsinin amel defterine yaz ya Rabbi. Hasaten üstadım şeyhim İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Sen ulaştır. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Hayırlarımızın fethi için, şerlerimizin def'i için, günahlarımızın affı için, dileklerimizin kabulü, amellerimizin makbulü için, dünyadaki bütün Müslüman hastalarının şifa bulması için, Allah rızası için, El-Fatiha. Amin.